Program Trzeciego Polskiego Radia, niedziela, 31 stycznia, mija 17. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim Puchar Świata w skokach w niemieckim Willingen, łagodzenie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa i protesty w Rosji i na Białorusi. W niemieckim Willingen trwa pierwsza seria skoków. W zawodach Pucharu Świata startuje wszystkich 7 Polaków. Ze względu na silny wiatr odwołano kwalifikacje. W sumie wystąpi wszystkich 55 zawodników. Na razie skoki oddało 30. Zakwalifikowali się do drugiej serii już Klemens Murańka i Jakub Wolny. Więcej o konkursie za chwilę w sporcie. 4706 nowych zakażeń koronawirusem, o ponad 1100 mniej niż wczoraj. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zmarło 98 osób. Minionej doby wykonano ponad 32 tysiące testów. Od jutra zmieniają się ograniczenia epidemiczne. Nie będzie już godzin dla seniorów. Mogą być otwarte wszystkie sklepy w centrach handlowych, nadal w reżimie sanitarnym. Obostrzenia to przede wszystkim zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja i limit osób w sklepach. Na terenie galerii handlowych nadal nie będzie mogli korzystać z przestrzeni rekreacyjnych, mówi rzeczniczka Łódzkiego Centrum Manufaktura Monika Langner. Ponieważ stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo gości, zdecydowaliśmy, że zostawimy te strefy relaksu nadal wyłączone z użytkowania. Właśnie dlatego, żeby ludzie nie rozsiadali się tutaj na tych kanapach, nie zdejmowali maseczek, bo to jest oczywiście też powód do tego, żeby tę maseczkę ściągnąć. Chcemy, żeby było przede wszystkim bezpiecznie. Strefa gastronomiczna będzie działała tylko na wynos lub z dowozem. Na zwiedzających będą od jutra czekać muzea i galerie sztuki. Nadal zamknięte pozostają kina, teatry i domy kultury, restauracje, siłownie i kluby fitness. Te obostrzenia obowiązują na razie do 14 lutego. Akty chuligaństwa nie są sposobem wyrazu, z którym można prowadzić dialog. Tak wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski skomentował namalowanie wulgarnych napisów na biurze ministra Jacka Sasina i senatora Grzegorza Biereckiego w Białej Podlaskiej. Wulgarne ataki i wulgarne hasła są pochodną wulgarności osób, które w nich uczestniczą i tych, które do nich nawołują. Tak się dzieje też, że część osób, które chciały zamanifestować swoje poglądy, ale jak zobaczyły, jakie osoby kierują tymi strajkami, to się wycofały. Policja ustala sprawców wandalizmu. W Rosji zakończyły się akcje protestacyjne zorganizowane w obronie lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. W ponad 80 miastach demonstrowało od kilkudziesięciu do kilku tysięcy osób. Według najnowszych informacji rosyjska policja zatrzymała w całym kraju ponad 4 tysiące osób. Protesty i zatrzymania dziś także na Białorusi. Miejscowe media internetowe informują, że w Mińsku zatrzymano około 50 protestujących przeciwko rządom Aleksandra Łukaszenki osób. Wśród nich jest dziennikarka szwajcarskiej telewizji z Mińska Włodzimierz Pac. Białoruskie media informują, że szwajcarska dziennikarka ma akredytację białoruskiego MSZ. Została zatrzymana przez funkcjonariuszy w cywilnych ubraniach i mundurach milicyjnego OMON-u. Kilka godzin po zatrzymaniu została zwolniona. Na Białorusi odbyły się kolejne akcje opozycji, która domaga się odejścia Aleksandra Łukaszenki. Przed południem protesty koncentrowały się w dzielnicach oddalonych od centrum Mińska. Po południu, gdy grupy ludzi pojawiły się w okolicy centralnej ulicy miasta, prospektu Niepodległości, rozpoczęły się zatrzymania. Portal internetowy Nasza Niwa ocenia, że w Mińsku w akcjach protestu uczestniczyło około 2000 osób. Zwolennicy białoruskiej opozycji po raz pierwszy od kilku tygodni wyszli na demonstrację w centrum stolicy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Muzeum archeologiczno-historyczne w Elblągu po raz kolejny liczy na pomoc mieszkańców. Tym razem ich wsparcie jest konieczne przy tworzeniu nowej wystawy poświęconej osadnikom i pierwszej powojennej dekadzie w mieście. Ten apel jest naturalny, bo Elblążanie nieraz pokazali, jak chętnie włączają się do upamiętniania historii swojego miasta. Muzeum chce pokazać, jak zagospodarowali się w nim osiedleńcy z lat 1945-55. Dlatego szuka oryginalnych przedmiotów czy dokumentów tych osób. Mamy tutaj na myśli zarówno fotografie właśnie rodzinne, prywatne, różnego rodzaju dokumenty osobiste, czy właśnie przesiedleńcze, repatriacyjne, związane z zagospodarowaniem się już tutaj w Elblągu, czyli dotyczące na przykład przydziału mieszkań, życia zawodowego, a także przedmioty związane po prostu z życiem codziennym, czyli na przykład przedmioty codziennego użytku. Tłumaczy Joanna Szkolnicka z Elblągskiego Muzeum. Przedmioty mogą być przekazane lub wypożyczone. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Teraz w Trójce czas na sport. I Krzysztof Łuniewski. Zaczynamy od piłki w krajowym wydaniu. Za nami pierwsze dzisiejsze spotkanie w PKO Ekstraklasie. Wisła w Krakowie prowadziła z Piastem Gliwice w pierwszej połowie już 3-0. Jeszcze przed przerwą goście strzelili jednak 2 gole i złapali kontakt. W drugiej 2 gole Piastunek i to goście wygrali 4-3 przy Reymonta. Przed nami mecz w Bielsku Białej. Ostatnie w tabeli pod Beskidzie spotka się z liderem Legią. Trenera gospodarzy Roberta Kasperczyka pytano, czy coś spędza sen z jego powiek przed starciem z najlepszą drużyną w lidze. Nic mnie nie martwi. Absolutnie nic. Natomiast cieszy mnie to, że zespół mentalnie wygląda o 180 stopni lepiej niż w pierwszych dniach, gdy spotykaliśmy się po nowym roku. Nie będę już wracał do powodów, bo wszyscy je znamy, ale to, co zespół funkcjonuje teraz, jeżeli chodzi o pracę umysłem, o pracę nad mentalnością, jestem bardzo, bardzo podbudowany. Z kolei trenera Legii Czesława Michniewicza, z kolei trenerowi Legii Czesławowi Michniewiczowi przypomniano na przedmeczowej konferencji prasowej, że 8 lat temu utrzymał w trudnej sytuacji pod Beskidzie w Ekstraklasie. No to był piękny czas dla mnie i dla ludzi, którzy mnie zatrudniali, którzy mnie otaczali. Też mówię tutaj o piłkarzach, o ludziach, którzy tworzyli ówczesne pod Beskidzie. Przylgnęło określenie po naszym cudownym utrzymaniu, że zdobyliśmy małe mistrzostwo Polski, bo tak to traktowaliśmy. Sytuacja była bardzo trudna, ale udało nam się utrzymać. Mecz w Bielsku Białej, określanym tu i tam małym Wiedniem od 17.30. W Anglii Chelsea z Tomasem Tuchelem na ławce trenerskiej zdążyła już ograć w Londynie 2-0 Burnley, a Leicester dopiero co 1-3 przegrało z Leeds w ekipie gości. W 21 minucie na boisku pojawił się Mateusz Klich w miejsce kontuzjowanego Rodrigo. O 17.30 mecz West Hamu z Liverpoolem, młoty w gazie. The Reds też zdają się odzyskiwać wigor. Warto zerknąć na to, jak będzie sobie radził za sami Liverpoolu Łukasz Fabiański. Kibice skoków z wypiekami na policzkach oglądają przeraźliwie nudne dla tych, którzy ich nie lubią i często podczas transmisji zasypiają zawody Willingen. Dziś rzeczywiście w konkursie pauzy w sam raz na drzemkę i dlatego rozwoju sytuacji w rywalizacji w kurorcie uzdrowiskowym w Hesji poinformujemy w naszych kolejnych sportowych obecnościach na antenie. Pozostając przy sportach zimowych, w Chamonix sytuacja była bardziej dynamiczna. Alpejczycy rywalizowali w slalomie. Plecy rywalom pokazał Norwyk Henrik Kristoffersen. Alpejki miały się ścigać w kolejnym supergigancie w Garmisch. Zawody pokrzyżowała mgła i jeżeli pogoda będzie łaskawa, odbędą się jutro. Dziś poznaliśmy brązowych medalistów Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych. Na najniższym stopniu stanęli Hiszpanie po zwycięstwie 35-29 z Francją. Finał imprezy w Egipcie o 17.30 i będzie to wewnętrzna rozgrywka Skandynawów. Duńczycy zagrają ze Szwedami. Znów o sporcie na naszej antenie serwisowo po 21.00. Zapraszam w imieniu Dariusza Darczo-Urbanowicza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, nigdzie przynajmniej do jutra nie będzie padać, ale mroźno. Na termometrach minus 3 stopnie na wybrzeżu, minus 5 w centrum do minus 9 na południu kraju. W nocy minus 6 stopni na północy, minus 9 na zachodzie, minus 11 w centrum do minus 14 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, niesamowite bestsellery 2020! Jeszcze tylko dziś w euro. Pierwsza rata gratis na wybrane produkty. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Marian? Nowaków w domu nie ma. O, do Media Expert poszli. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży chcą nam zabrać. Marian, nie gadaj! Idziemy. Dzisiaj handlowa niedziela i wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips, sterowanie dotykowe, teraz za jedyne 1290 zł. Srebrna lodówka Whirlpool, Total No Frost, teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Informacji o szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19 szukaj w wiarygodnych źródłach. Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie gov.pl/szczepimy się lub dzwoniąc na infolinię pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witamy bardzo serdecznie. Jest już 9,5 minuty po godzinie 17. Zapraszamy na magazyn bardzo kulturalny. Thank you. A witamy jak zwykle już w stałym składzie, do którego zaczynamy się powoli przyzwyczajać. Redaktor, nadredaktor Barbara Marcinik oraz Katarzyna Cygler oraz Piotr Majewski. Witamy, mamy do Państwa bardzo parę interesujących spraw, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Także kilku bardzo niezwykle interesujących gości. Wydaje mi się, że nasz magazyn może zainteresować również i tych, którzy o filmie chcieliby pogadać, ale i o teatrze. Ale to, co najważniejsze, mamy bardzo dobre informacje. Bardzo dobre informacje. Przede wszystkim myślę, że te rozmowy, które nas czekają i te wiadomości będą lepsze niż siedzenie przy ciepłym kominku dzisiaj. No właśnie, może już nie będziemy wstrzymywać naszych słuchaczy, tylko od razu powiemy, że najlepszą wiadomość kwartału, którą chcemy się dziś z Państwem podzielić, to jest ta, że już od 1 lutego, czyli już od jutra, zostaną na nowo otwarte nie tylko galerie handlowe, ale także galerie sztuki, a w tym muzea. I to jest chyba najważniejsza wiadomość. Może oddajmy od razu na samym początku naszego dzisiejszego spotkania głos jednemu z dyrektorów, który wyrazi swą wielką radość. Dzień dobry, Zbigniew Buski, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie. Otwieramy się po 3 miesiącach kolejnej przerwy. Chciałem zaprosić Państwa na 3 wystawy na wszystkich poziomach galerii, czyli na poziomie nazywanym Zero. Wystawa Władysława Hasiora z kolekcji Galerii Starmach. Oczywiście poszczególne dzieła były pokazywane, ale 27 dzieł instalacji, asamblaży Władysława Hasiora w jednej sali pokazywane są po raz pierwszy. Na pierwszym poziomie kolekcja Marii Marka Pileckich z Olsztyna. Ponad 200 dzieł gromadzonych od wielu, wielu lat przez to małżeństwo, którzy obok dzieł Starowiejskiego, Beksińskiego, Wróblewskiego, ale też Nikifora Krynickiego, mają dzieła pomorskich artystów, między innymi Marię Targońską i Henryka Cześnika. I na trzecim poziomie przedłużamy o miesiąc wystawę jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku, niestety nieznanego tak ogółowi, Andrzeja Szewczyka, rzeźbiarza, malarza, instalatora z kolekcji też prywatnej Simul Art z Poznania. Czyli tak się złożyło, że wszystkie kolekcje pochodzą z prywatnych zbiorów. Wszystkie wystawy. Zbigniew Buski, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie. I my podzielamy tę radość, trzypoziomową radość, jak usłyszeliśmy, trzy poziomy wystawiennicze, to także i nam wypada się w trójce cieszyć trzypoziomowo. Cieszymy się zdecydowanie, jakkolwiek będziemy się cieszyć jeszcze bardziej, kiedy nastąpi otwarcie teatrów i kin, a na to musimy jeszcze chwilkę poczekać. No niestety, ale jeśli chodzi już o jakieś teatralne emocje, to zapraszamy oczywiście do naszego słuchowiska. Dziś premiera po 20:00 z jednej strony Osiecka, ja wiem, o niej też będziemy dzisiaj rozmawiali w magazynie bardzo kulturalnym, ale przede wszystkim zapraszamy do sceny teatralnej Trójki. Tam wyspa Tomasza Manna. Tak, bardzo serdecznie zapraszamy. Niewiele ponad tydzień temu został oficjalnie otwarty rok. Rok, któremu patronuje 4 słynnych ludzi pióra. I to jest główny temat tego dzisiejszego wydania magazynu bardzo kulturalnego. Już za moment nasi pierwsi dzisiaj goście. Witamy naszych gości w naszym zimowym studiu, bo z niego nadajemy. To już prawie cyklicznie, już tradycją się stało, że tu się w kurtkach spotykamy. Kasiu. No to wyszło. Dobrze, kultura rozgrzewa tak naprawdę. Witamy panią Joannę Bancerowską, rzecznika prasowego Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Nie zimno, pani Joanno? Nie, jestem ciepło ubrana, chociaż ten zimowy ogród to bardzo piękny pomysł, bo widzimy widzimy śnieg piękny w Warszawie i widzimy już za chwilę gwiazdy, bo ciemno na zewnątrz. Prawda? A jednocześnie możemy też, rozmawiając z naszymi gośćmi, patrzeć sobie w oczy. I to jest ta przewaga nad spotkaniem z drugim gościem, którym jest pan Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki. Witamy pana bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Witam serdecznie. Bardzo żałujemy, że nie jest pan tutaj z nami. No, czasami bywa się w innych miejscach. Przypominam, że Instytut Książki ma swoją główną siedzibę w Krakowie. Ale i byłem i w Krakowie, i w Warszawie, a teraz jestem w Poznaniu. Tak to bywa. Tematem naszego spotkania i tej takiej krótkiej debaty jest właśnie rok czterech ludzi pióra, naprawdę wybitnych naszych przedstawicieli sztuki pisanej, a jakże różnych w tym, co stworzyli, co nam proponują wszystkim zainteresowanym. Począwszy od Cypriana Kamila Norwida, poprzez Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, kończywszy na Lemie, to prawdziwe no, rok naprawdę wielkich ludzi przed nami. Co państwo przygotowujecie w związku z nim? To może najpierw pytanie do pani, tak, pani Janny Mancerowskiej. To ja może zacznę, skonkretyzuję troszkę, bo chwilę temu nastąpiło odsłonięcie muralu związanego z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim. Tak, 22 stycznia, a więc całkiem niedawno, obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poety, powstańca, żołnierza, ale też uzdolnionego plastycznie artysty. I z tej okazji zainaugurowaliśmy rok i Baczyńskiego, i tych naszych wielkich mistrzów słowa pięknym muralem tutaj nieopodal na warszawskim Solcu. Pięknym muralem przedstawiającym Baczyńskiego i strofę z jego wiersza, znanego wiersza Spojrzenie. Miejsce, które państwo wybraliście, nie jest przypadkowe, bo obok, prawie obok, jest Kościół Świętej Trójcy. Tak, Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy, bardzo mocno związany z życiem Baczyńskiego. Tam miał miejsce ślub Baczyńskiego z jego ukochaną Basią Drabczyńską 3 czerwca 1942 roku. Podarunkiem poety dla swojej żony, tym prezentem ślubnym, był piękny zbiór poezji wykonany własnoręcznie przez Baczyńskiego w Żalu Najczystszym, zadedykowany Basi, z pięknym mottem też z Norwida, bo to jest drugi bohater tego roku, w tym roku 200. rocznica też urodzin Norwida i obu wielkich mistrzów słowa łączy wiele. I chyba Krzysztof Kamil Baczyński imię Kamil ma właśnie po Norwidzie. Tak. A też zainteresowania plastyczne były tym, co ich łączyło, bo zdaje się, że Krzysztof Kamil Baczyński w ogóle chciał dostać się na SP, ale wojna mu to uniemożliwiła, a Cyprian Kamil Norwid z kolei malował. Malował, rzeźbił, rysował. Także sporo prac Norwida się zachowało i my zapraszamy już w tej chwili na latem na wystawę w Galerii Kortegarda, w której będziemy prezentować właśnie prace plastyczne Norwida. I tym samym nawiązuję do tej radości związanej z otwarciem galerii. My też zapraszamy, Narodowe Centrum Kultury zaprasza do Galerii Kortegarda vis-a-vis Pałacu Prezydenckiego w Warszawie na krakowskim Przedmieściu, gdzie już od jutra można oglądać pracę pani profesor Elżbiety Baneckiej i to jest taka artystyczna podróż do Japonii, ale to dygresja. A może teraz oddajmy na chwilę głos panu Dariuszowi. Panie Dariuszu, jak Instytut Książki z kolei przygotowuje się do tego roku i obchodów? Pamiętajmy o tym, że tych czterech wielkich twórców słowa, niezwykłych postaci, ale do tej czwórki doliczamy jeszcze, i myślę, że książki to robi, doliczamy piątą, niezwykłą postać, jaką jest kardynał Stefan Wyszyński, bo to również jego rok, w którym zresztą ta opóźniony proces beatyfikacyjny się zakończy, a przecież to był również mistrz słowa, nie tylko mistrz duchowy, mistrz postawy pewnej moralnej, ale również mistrz słowa, mistrz wiary, którego zapiski więzienne są arcydziełem diarystyki, arcydziełem swoistego rodzaju przeżyć wewnętrznych, oddanych. Kto je czytał, chyba nie będzie miał co do tego żadnych wątpliwości. My jesteśmy instytucją, a każda instytucja kultury, jesteśmy instytucją służebną, więc przede wszystkim poprzez nasze programy my umożliwiamy dzięki programom rządowym, programom ministerialnym oraz naszym własnym umożliwiamy innym instytucjom, NGO-som, różnego rodzaju innym podmiotom realizacji i jakby realizowanie się w czasie tego roku tych pięciu wielkich postaci. Niestety kłopot polega na tym, że wiele z tych pomysłów, a właśnie jesteśmy w fazie ocen tych wniosków składanych w końcu ubiegłego roku, niestety nie mamy pewności, czy uda się je zrealizować. Ze względu na tą sytuację, w której tkwimy od roku ubiegłego, ale gdybyśmy mieli tak wymieniać, to szybciutko powiem tylko przede wszystkim jako Instytut Książki. Przede wszystkim my staraliśmy się wspierać różnego rodzaju wydawnictwa i wszystko to, co promuje te wydawnictwa. Nowe książki, próbę pokazywania, odczytywania na nowo, popularyzowania tych twórców. To oczywiście w bardzo różny sposób może się odbywać, bo i twórcy są dość różni. Co by o tym nie powiedzieć, nasz wielki mistrz słowa, niezwykle tragiczna postać, jaką jest Cypion Kamil Norwid, jednocześnie jest twórcą, który nigdy nie będzie łatwy w percepcji. Nigdy nie będzie łatwy w zrozumieniu. Ale podobnie jak i Różewicz też nie jest łatwy. Tak, ale chyba nie mogę powiedzieć, że chociażby ze względu również na specyfikę języka, na to, co próbował zrobić Norwid, czyli jakby nadać nowe, jakby zbudować niemalże nowy język znaczeń, odczytać na nowo, bardzo metafizycznie również, bardzo głęboko. Pamiętajmy o tym, że Norwid jest dla nas samych właściwie odkrywany. To niesamowite początek wieku XX, kiedy on został jakby na nowo odkryty. A my będziemy go próbowali również pokazać za granicą. Już jesteśmy prawie, za chwileczkę będziemy emitować taki film, który specjalnie dla nas zrobili ludzie o wybitnym również dokonaniach filmowych, czyli bracia Quay, taki film, krótki film biograficzny o Norwidzie i ten film w wersji angielskiej będziemy między innymi puszczali. No proszę. Instytut Książki opowiada nam o projektach filmowych. Wspomniał pan o wszystkich w zasadzie czterech naszych wielkich mistrzach, których rocznicę w tym roku obchodzimy. Ja chciałbym dopowiedzieć, że także i my, program Trzeci Polskiego Radia, przymierza się i bierze udział w takim też międzynarodowym projekcie o charakterze radiowo-koncertowym, wręcz bym powiedział, ale o tym jeszcze za wcześnie mówić. A także będzie to poświęcone twórczości i postaci Cypriana Kamila Norwida. Ile Norwida, jak my rozumiemy współcześnie tego Norwida i ile z jego myśli, z jego spuścizny pozostało nam do dziś, to po pierwsze chciałbym też zwrócić uwagę na jeszcze piątą rocznicę, która w tym roku jest obchodzona. To z kolei 110. bodaj rocznica otrzymania drugiej Nagrody Nobla przez Marię Skłodowską-Curie. Pani Joanno, a czy to wyczerpuje wszystkie jubileusze? Nie. Oczywiście poza Stanisławem Lemem, wymienionym już, tak, Baczyńskim, Norwidem i Różewiczem, mamy jeszcze kilka innych ważnych rocznic. Mistrzów słowa, bo na nich się skoncentrujmy, mamy 110. rocznicę urodzin Czesława Miłosza. Mamy też setną rocznicę urodzin wielkiego poety, ostatniego wielkiego modernisty, jak się czasami o nim mówi, Tymoteusza Karpowicza. Mamy setną rocznicę urodzin Gabrieli Zapolskiej, której dramat Moralność Pani Dulskiej będzie w tym roku lekturą Narodowego Czytania. Mamy rocznicę 80. śmierci Ignacego Jana Paderewskiego. To już wielki, wielki muzyk, który muzyk i polityk, ale uwielbiany na całym świecie, gwiazda swoich czasów, wielki celebryta. No i wspomniany Wyszyński. Więc całkiem no tak, sporo. Czyli mamy co świętować. Mamy co świętować. To może przygotowując się do tych świąt, zróbmy sobie małą przerwę muzyczną, dobrze? Bardzo proszę. Mela Koteluk. Dziś rano cały świat kupiłem gwiazdy i słońce, morze, las i serca, lądy i rzek żyły ciebie i siebie przestrzeń, czas. Dziś rano cały świat kupiłeś za jedno serce, cały świat. Nad gwiazdy szczęściem się wybiłeś, nad czas i morskie głębie las. Gorące morza sercem płyną po złocie nieprzebytych sław, gdzie rzeki nocy mnie miną w głębokich morzach złotych Mela Koteluk i Czesław Mozil. I oczywiście poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Pani Joanno, rozpoczęła Pani właśnie opowiadać nam o tym, jak od strony muzycznej naszych wielkich przedstawicieli pióra będziemy tak, warto, honorować w tym roku. Tak, warto powiedzieć, że poezję, literaturę tych wielkich mistrzów przybliżamy nie tylko zachęcając do lektury ich utworów, ale też zachęcając poprzez muzykę właśnie do zapoznawania się z ich twórczością, bo muzyka jest chyba taką formą, muzyka, street art, o którym mówiłam na początku, to są takie formy i dziedziny sztuki, które myślę, że bardzo dobrze przemawiają współcześnie, zwłaszcza do młodych ludzi, bo muzyka, Państwo najlepiej wiecie, otacza nas zewsząd, towarzyszy nam. Obrazy również. I wydaje mi się, że poprzez koncerty, poprzez płyty, które planujemy, bo będą nam ci wielcy mistrzowie słowa, Lem na przykład, towarzyszyć podczas naszych cyklicznych imprez muzycznych, Dziedzińca Kultury latem w Warszawie, czy Festiwalu Wschód Kultury, który odbywa się również latem w wakacje w Lublinie, Rzeszowie i Białymstoku. Tam nie zabraknie poezji i utworów, nawiązań do utworów i Lema, i Norwida, więc zachęcamy. Będzie płyta, będą książki, będą wystawy, bardzo dużo różnego rodzaju przedsięwzięć. I też liczymy, że takie jubileuszowe projekty pojawią się wśród inicjatyw realizowanych w ramach programów dotacyjnych, którymi zarządza Narodowe Centrum Kultury. Tych programów jest kilka. Będziemy wkrótce ogłaszać nabór do programu Kultura Interwencje. Chciałem zapytać, tak. Wkrótce proszę śledzić naszą stronę internetową. Tam będzie podana dokładna data naboru. W ramach tego programu również można myśleć o jakichś ciekawych inicjatywach, które będą upamiętniały mistrzów słowa, o których dzisiaj rozmawiamy. Myślę, że to, że będzie można spotkać się człowiek z człowiekiem na żywo, to będzie tym momentem, w którym ta poezja wybrzmi jeszcze silniej i mocniej. Zresztą muzyka, mówi się, że to jest drugie dno poezji, a obrazie można powiedzieć podobnie, biorąc jeszcze pod uwagę zainteresowania naszych poetów. Ależ oczywiście, mural z Baczyńskim naprawdę robi ogromne wrażenie i przyciąga wzrok, również przede wszystkim, tak myślę, młodych ludzi, a muzyka, no cóż, no co dużo mówić, już czasy, kiedy nawet wydawałoby się nieźle wykształceni ludzie postrzegali Norwida jako tak zwanego tekściarza Czesława Niemena, już się chyba skończyły, już teraz każdy wie, że jest to nasz wielki wieszcz narodowy. Czasami poeta. Sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak wiele cytatów w takim życiu, w takim języku, prawda? Potocznym, codziennym używamy, a są to słowa Norwida. A wracając jeszcze do muralu, bo chciałabym powiedzieć o tym, że nawet osoby, które nie mieszkają w Warszawie, a jadą pociągiem przez Warszawę, przez Wisłę, to proszę, żeby się rozejrzały, jadąc mostem kolejowym przez Wisłę, i popatrzyły, bo ten mural jest bardzo dobrze widoczny właśnie z okien pociągu. Baczyński, Baczyński, Baczyński wokół. Przypominam, że siedzimy nieopodal liceum Stefana Batorego, którego absolwentem był także Krzysztof Kamil Baczyński. Pan redaktor również. Dziękuję. Zdradzamy bardzo. Tajemnicę. Tak. Posłuchajmy może w takim razie teraz. Kolejna przerwa. A nie, zapomnieliśmy o panu Dariuszu. Panie Dariuszu, jest pan z nami cały czas? Ja tak sobie cichutko siedzę i przysłuchuję się. Co państwu, i przegląda państwu, książki, które pan przygotowuje pewnie. Też. To znaczy, no, Instytut Książki jakby nie przygotowuje, tylko jakby stwarza te możliwości przygotowania. Natomiast ja bym chciał na coś jednego zwrócić uwagę. Pani Janna mówiła o tym, ile jest to robione również przez Narodowe Centrum Kultury i przez inne instytucje narodowe, ale pamiętajmy o tym, że te wszystkie programy, o czym powiedziałem, bo to jest ta nasza służebna rola narodowych instytucji, programy ministra, programy rządowe, ale programy własne również naszych instytucji już pokazuje, bo my jesteśmy w fazie, minister prawdopodobnie wkrótce ogłosił już pewne rezultaty programów takich jak promocja czytelnictwa, takich jak partnerstwo dla książki, takich jak chociażby literatura, którego akurat operatorem jest Instytut Książki, gdzie jest mnóstwo, tak naprawdę mnóstwo propozycji dla ludzi w Polsce, bo my mówimy w tej chwili o dużych ośrodkach, dużych działaniach. Natomiast to jest zdumiewające, a jednocześnie niezwykle budujące, że w małych ośrodkach, w gminnych ośrodkach kultury, w niezwykle czasami wydawać by się mogło gdzieś zagubionych, tak nam się z perspektywy dużych miast czasami wydaje, miejscowości, ludzie, którzy tam mieszkają, jednocześnie tworzą, jednocześnie animują to życie, odwołują się właśnie do tych mistrzów słowa. To są czasami świetne pomysły, naprawdę zadziwiająco świetne. I tak na dobrą sprawę ta nasza kultura, to przyjmowanie tego, co owi mistrzowie, o których teraz wspominamy, mieli nam do powiedzenia, jak żyli i co swoim życiem nam przekazali, bo przecież to nie chodzi tylko o moc słowa, moc piękna, pewną estetykę, tu chodzi o to, co jest tak naprawdę sensem, czyli pewną metafizykę naszego życia, którą oni prezentowali, że to wszystko jest tam również przekazywane. Czasami z dużym trudem, za niewielkie bardzo pieniądze, przekazywane młodym, seniorom, ale również tym ludziom, którzy jakby, jak my, w młodym, średnim i nieco bardziej średnim wieku. I to jest zadziwiające. Panie dyrektorze, bardzo, bardzo się cieszę, że pan powiedział o programach, bo i Narodowe Centrum Kultury, Instytut Książki będą uczestniczyć w kolejnej odsłonie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. To jest wieloletni program w wielkim budżecie i te tegoroczne jubileusze również sprzyjają zachęcaniu i promowaniu czytelnictwa. I też możemy powiedzieć, bo to już zostało ogłoszone przez Ministerstwo Kultury, że rozpoczęły się publiczne konsultacje tego programu, więc też wszystkich zapraszamy do udziału w tej debacie. A ja przy okazji jeszcze chciałbym zaryzykować takie twierdzenie, że czas pandemii zaktywizował nam animatorów kultury wszelkiej maści, prawda? Tak, to prawda. To prawda, bardzo dużo się dzieje i też mamy takie dane statystyczne, które mówią o tym, że wzrosło czytelnictwo. A no właśnie, tak myślałem. Dobrze, ale słuchalnictwo dobrej muzyki także. Wszystko to, co podnosi ducha. Tak, posłuchajmy właśnie. Cyprian Kamil Norwid i Czesław Niemen. Zapytaj niewiast, gdy same na drodze, gdy rozrzewnione gubią się w płakaniu. Zapytaj mędrców albo na podłodze leżących prochów, bo skoczę w uznaniu. Albo zapytaj siebie, ale w chwili, gdy pod stopami glob ci się zakręci i cudza w tobie waga się przesili i w swojej mierze staniesz bez pamięci. Pokąd będziemy się smucili? Zapytaj. Pokąd będziemy się smucili? Zapytaj. Pokąd będziemy się zwodzili, zapytaj. Same na drodze, gdy rozrzewnione gubią się w płakaniu. Zapytaj mędrców albo na podłodze leżących prochów, bo skorszę w uznaniu. Albo zapytaj siebie, ale w chwili, gdy pod stopami glob ci się zakręci i cudza w tobie waga się przesili i w swojej mierze staniesz bez pamięci. Pokąd będziemy się zwodzili? Zapytaj. Pokąd będziemy się zwodzili? Zapytaj. Pokąd będziemy się zwodzili? Zapytaj. Czesław Niemen, muzyka Andrzej Kurylewicz, słowa Cyprian Kamil Norwid. To utwór z muzyki teatralnej i telewizyjnej, naprawdę słynnej i kultowej płyty wydanej przez Polskie Nagrania w latach 70. Do takich płyt pewnie też chętnie będziemy wracać, wspominając Cypriana Kamila Norwida, ale również wszystkie inne akcje związane z upamiętnieniem naszych wielkich przedstawicieli pióra i Lema, i Różewicza, I Baczyńskiego, tak. No i wszelkich innych także, o których wspominaliśmy. Ja mam nadzieję, że ten tomik, o którym pani wspomniała, który Baczyński podarował swojej żonie w dniu ślubu, mam nadzieję, że nastąpi wznowienie, bo wygląda przepysznie. Oj, tak, tak, tak, podglądamy właśnie. Pani Janno, kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, również zwracam się do pana Dariusza. Niestety musimy kończyć, bo mamy jeszcze chwilę plan zajęcia naszym słuchaczom serialem o Osieckiej, jak zwykle od kilku tygodni. Mam nadzieję, że państwo także śledzą. Śledzimy. To zaczyna być... Kochamy też Osiecką. W pewien sposób, tak, powiedział pan Dariusz. Naprawdę interesujący serial. Nie mówię w tej chwili o wartościach artystycznych, bo o nich nie dyskutujmy, natomiast wydaje mi się, że faktograficznie jest ten serial bardzo dla wszystkich zainteresowanych w ogóle rozwojem sztuki w powojennej Polsce bardzo interesujący. Osiecka to też poetka, człowiek. Słowa, więc no, i do tego wszystkiego kontynuuje. Z Trójką tak mocno związana. Bardzo. Bardzo dziękujemy za spotkanie pani Joannie, która jest z nami tutaj obecna w naszym ogrodzie zimowym i z panem Dariuszem Jaworskim, dyrektorem Instytutu Książki, który był z nami duchem i głosem dzięki połączeniu telefonicznemu. Czyli prawie w całości. Dziękuję bardzo. Tak jest, dziękuję. Dziękuję panie Dariuszu bardzo serdecznie. I bardzo pani Janie Bancerowskiej także dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To była ogromna przyjemność mówić o literaturze i słuchać literatury z muzyką piękną. I oby do zobaczenia i do usłyszenia. Tak jest. A my zgodnie z zapowiedzią wracamy w tej chwili do Osieckiej, bo nie tylko zapraszamy na scenę teatralną Trójki tuż po 20, oczywiście także przypominamy o kolejnym, 11 już dziś odcinku serialu Osiecka. Posłuchajmy muzyki. Gonić go, czy kto widział, jak biegnie króliczek ulicą? Czy to widział kto? Czy to widział kto? W naszym mieście szukali króliczka ze świcą, aż dopadli go. Zniknął za rogiem i przepadł jak szyszka. Ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale by gronić go. Go, gonić go. Czy kto widział, jak dobrze tej małej w czerwonym? Czy to widział kto? Czy to widział kto? Kto nie widział, niech oknie podniesie zasłony, a zobaczy ją. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Zniknie za rogiem czerwona spódniczka, ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale wygonić go. Go, gonić go. Czy wędrował kto drogą, co słońce odchodzi? Czy wędrował kto? Kto ciekawy, zapraszam do starej mej łodzi. A zobaczy to. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Zniknie za wodą twarz fantastyczna, ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale wygonić go. Go, gonić go. Czy kto widział, jak biegnie króliczek ulicą? Dzień dobry Państwu. Ja chciałabym opowiedzieć Państwu o przygodzie mojej z piękną postacią Józefiny Pellegrini, drugą żoną Wiktora Osieckiego w serialu Osiecka. Wydaje mi się, że to jest wyjątkowy serial i na pewno też bardzo trudny dla głównych wykonawczyń, gdyż zawsze jest trudno odtwarzać postacie, które są pewnymi ikonami w kulturze polskiej. Józefina Pellegrini, bardzo barwna postać z włoskimi korzeniami, no więc charakteryzacja robiła wszystko, co w ich mocy. Przyciemniali mi włosy, dodawali charakteru i biżuterią i ubraniami i ten koks, który mi tak upinano, a też możemy zobaczyć Józefinę już w podeszłym wieku i te włosy były przesiwiane i tak pamiętam, że ta scena w kościele, kiedy Józefina nie wpuszczona na pogrzeb Wiktora odchodzi, była dla mnie takim dużym wyzwaniem aktorskim, żeby zagrać kobietę w tak podeszłym wieku. Józefina Pellegrini miała wykształcenie muzyczne, bo jej mama, Włoszka Aleksandra, uczyła się w konserwatorium muzycznym w Petersburgu i uczyła śpiewu, więc również pięknie śpiewała Józefina. I śpiewała w kawiarniach. Oboje z Wiktorem Osieckim, gdy się spotkali, byli w związkach małżeńskich. I to też niesamowita historia, że często te romanse jednak po krótkim czasie się rozpadają, a ich małżeństwo trwało aż do śmierci Osieckiego prawie 20 lat. I jak też w serialu to widzimy, oprócz takiej miłości do śpiewu i aktorstwa, Józefina była wróżką. I nawet była pierwszą, która zarejestrowała działalność wróżbiarską. Zapowiedziała na przykład śmierć męża Barbary Kraftówny, która notabene namówiła ją, żeby Józefina ze swoim horoskopem wystartowała w Lecie z radiem. I tak się zaczęła jej kariera wróżki, gdyż dostawała mnóstwo listów z pieniędzmi w kopertach, ludzie się do niej zwracali ze swoimi problemami i chociaż zaczynała w garderobach podczas tych występów kabaretowych i w Syrenie i w Buffo, wróżyła aktorom i ze wspomnień wiemy, że aktorzy mówili, że jej przepowiednie najczęściej się sprawdzały. Przeczytałam też książkę, jedną z dwóch, którą napisała Józefina, czyli Moje czytanie losu, gdzie ona opowiada o swojej niesamowitej intuicji, że kiedy do niej przychodzi człowiek i zadaje jej pytanie, to tak naprawdę odpowiedź już jest w tym człowieku, tylko wystarczy ją wyczytać. Że to nie o to chodzi, że nagle ona dostawała jakiegoś takiego rozbłysku w głowie i jakieś takie niesamowite wizje, tylko musiała być niezłym psychologiem, że tak naprawdę los jest zapisany już w człowieku i w to, w jaki sposób on zadaje pewne pytanie, już z tego można wyczytać odpowiedź, gdyż człowiek i tak podejmie decyzje te, które są mu najbliższe, nawet jeżeli wróżka powie, żeby zrobił inaczej. Więc gdy przeczytałam scenę, w której wróżę z kart Tarota, to pomyślałam sobie, no tak, ale nie wiemy przecież, jak te karty układać. Wiemy, co ona przepowiada Agnieszce, ale jak te karty układać. Dlatego umówiono mnie z wróżką, z panią Marią z Żoliborza, która mi podpowiedziała, jakie to są konkretnie karty, które to przepowiadają i jak je układać, żeby nie było oszustwa na planie zdjęciowym. I pani Maria również była ze mną na planie zdjęciowym i chwaliła, że wszystko się zgadza, wszystkiego się wyuczyłam. Nigdy wcześniej nie wróżono mi. Pani Maria mnie namówiła i dowiedziałam się dużo ciekawostek z mojego własnego życia. Też ciekawie było napisane w scenariuszu, że Józefina wróży młodej Agnieszce i już później starszej Agnieszce. I dzięki temu spotkałam się z dwiema aktorkami, które grały Agnieszkę i w tej drugiej scenie wróżenia niestety nie wypadają te karty, które wypadły w pierwszej scenie. I nie ukrywam, że tam też z Magdą troszeczkę improwizowałyśmy i wydaje mi się, że przez to, że to były sceny wróżenia, udało nam się nawiązać taki kontakt, który jednak musiał być między Józefiną a Agnieszką w prawdziwym życiu, bo po śmierci Wiktora Osieckiego Agnieszka pisała teksty do piosenek, które wykonywała Józefina. I też w tej scenie poczułam, że oprócz tego, że no, życie ułożyło tak, jak się ułożyło, to jednak po rozstaniu rodziców Agnieszki Józefina była kobietą, która również bardzo kochała jej ojca. I ta miłość do tego mężczyzny łączyła te kobiety. Kręciliśmy ten serial jeszcze przed pandemią i ogólnie bardzo jestem szczęśliwa, że mogłam wziąć w czymś takim udział. Wiadomo, że jak każde dzieło ma swoich zwolenników i przeciwników, a oprócz tego oczywiście zapraszam, mam nadzieję, że już niedługo, do Teatru Narodowego. Dziękuję Państwu bardzo. Wiktoria Gorodecka, Hedda Gabler, oczywiście Ibsena. O, to jest i Przemek. Dzień dobry, Wiktorio. A znowu się spotykamy w tym studio, w którym dzięki Baszce nagraliśmy kilka książek wspólnie. Pamiętam listy niezapomniane na przykład. O, to była wspaniała przygoda. No, a teraz Baszka zaprosiła mnie, żebym opowiedział o mojej roli. Niewielkiej, co prawda, ale jak się okazuje, w historii Polski zdarzały się takie osobowości czy zawody, które często niewidoczne, a wpływały na rzeczywistość bardzo głęboko. No i Michał Rosa zaproponował, żebym wcielił się w rolę wiecznego, nieprzemijającego, miłego, dyskretnego, ale troszkę niebezpiecznego cenzora. A jak wiadomo, Główny Urząd Cenzury mieścił się przy ulicy Mysiej w Warszawie. No i wiadomo, że polscy artyści z tym urzędem mieli bardzo wiele do czynienia. Jakiś czas temu rozmawiałem z Romkiem Dziewońskim, który opowiedział mi kilka historii, których albo sam był świadkiem, albo po prostu, które słyszał z opowiadań ojca. Kiedy prowadził kabaret Dudek i jak te walki z cenzurą trwały i w przeróżny sposób się odbywały. Tam ciągle były boje z tymi cenzorami o kolejne teksty piosenek czy monologów. Okazywało się, że kiedy cenzorzy dostawali te maszynopisy, to kiedy te maszynopisy wracały i na przykład na jednej ze stron nie było pieczątki cenzury, no to już tego kawałka na przykład powiedzieć nie można było. Ale to były ciągłe walki. Chociaż Romek też mówił o tym, no, że w tej substancji cenzorskiej zdarzały się bardzo różne postaci. I różne były strategie rozmawiania z nimi. Jedną ze strategii było to, że kiedy ten cenzor jednak twardo obstawał przy swoim, to wtedy pan Edward Dziewoński zapraszał pana Jana Kobuszewskiego. Wtedy szły kieliszki, różne rozweselające płyny. I po jakimś czasie cenzor zmiękczony, rozbawiony, na przykład wyrażał zgodę. Ale też jedną fajną historię opowiadał o tym, że właśnie, nie pamiętam z którą piosenką to było, cenzor zobaczył ten tekst i mówi, no ale panowie mi musicie tutaj zorganizować występ, bo jak to taki Kobuszewski zagrał czy zaśpiewał, to to będzie znaczyło coś zupełnie innego niż to, co jest tutaj na papierze. A propos Agnieszki Osieckiej, to też Romek powiedział o tym, że Agnieszka Osiecka do Dudka napisała 5 piosenek, z czego wykorzystano 4. Odejdę od frunę, walizki spakuję już. Ram, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ram, ta, ta, ta. Oto ja, cały ja. Nie kupuj mi nic nowego, drogiego, ważnego, bo przecież ty wiesz. Ram, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ram, ta, ta, ta. Potrwa to dzień lub dwa, dzień lub dwa, dzień lub dwa. Nie dziw, że o mnie w miasteczku złych plotek jest moc. Co mi tam? Oczy mam czarne i włosy mam czarne jak noc. Co mi tam? Cyganek, cyganek, tak mówią już o mnie na mieście. A ja już nie wiem sam, jak to tam ze mną jest. Z cygankiem, panowie ślubu nie bierzcie. Ram, ta, ta, ta, ta, tam, tam, tram, ta, ta, ta. Na cóż wam taki gest, taki gest, taki gest. Chciałbym dziś zatęsknić, pokochać, polubić na wieki i na mur. Ram, ta, ta, ta, ta, tam, tam, tram, tam, tam, tam. Oto ja, cały ja. Chciałbym dziś zaśpiewać, zapłakać, zanucić, nie w mol, tylko w dur. Ram, ta, ta, ta, ta, tam, tam, tam, tam, tam, tam. A już po 4 dniach wzywa mnie wielki świat. Nie dziw, że o mnie w miasteczku złych plotków jest moc. Co mi tam? Oczki mam czarne i włoski mam czarne jak noc. Co mi tam? Cyganek, cyganek. Cyganek nam się troszeczkę zaciął, ale piosenka jest tak fantastyczna, że na pewno Państwo sobie także dośpiewali jej ciąg dalszy. Oczywiście słowa Agnieszki Osieckiej, jest to jeden z tych tekstów, który był specjalnie napisany przez Agnieszkę Osiecką dla kabaretu Dudek. Posłuchajmy dalszej części wspomnień Przemysława Bluszcza. Ale ponieważ Edward Dziewański przyjaźnił się z ojcem Agnieszki Osieckiej, z panem Wiktorem Osieckim, to kiedy Agnieszka została zaproszona do Dudka, to od tego momentu uznała się za hrabinę i w korespondencji z Edwardem Dziewońskim podpisywała się jako Agnieszka Hrabina Osiecka. Ta postać w scenariuszu nazywała się, z tego co pamiętam, Działacz. Działacz, i ona rzeczywiście była taka dosyć dyskretna na początku, no ale później wiadomo, że pokazał swoją siłę i swoje wpływy. I tak jak w 1989 roku cenzura się skończyła, to mogę Państwu tutaj uchylić rąbka tajemnicy, że Działacz nie skończył się w 1989 roku. I w ostatnim odcinku Działacz spotka się jeszcze z Agnieszką Osiecką i będą wspominać dawne czasy. Ja szczerze przyznam, że ja się wychowałem na tych piosenkach. To były moje światy, kiedy czytałem scenariusz, kiedy pojawiały się te postaci, które znałem tylko ze słyszenia czy z telewizora. No, było coś w tym magicznego. Było w tym coś magicznego, że jednak to była taka podróż wyjątkowa. Rzeczywiście sceny ze Staszkiem Tymem, czy z Chłacką, czy z panią Barbarą Kraftówną, która zresztą wspominała to zdarzenie z festiwalu w Opolu dokładnie tak, że to też mi o tym mówił Romek Dziewoński, że dwóch gości podeszło i ją wyniosło, kiedy miała zaśpiewać Sztuczny miód. Wyglądało bardzo nieprzyjemnie i groźnie. Dwóch silnych panów podeszło, chwyciło ją, a wiadomo, że pani Barbara nie jest postawną kobietą, tylko raczej kruszyną. Po prostu ją wynieśli za kulisy i w ten sposób nie doszło do jej występu. Jak wszyscy wiedzą, jestem dosyć krwiożerczy, dosyć nieprzyjemny w obyciu, okrutny, zły. Patrzę na wszystkich tak, że się mnie boją. I w związku z tym właśnie najczęściej tak jestem obsadzany, ale nie mam nic przeciwko temu. Zdążyłem tę rzeczywistość polubić i zrozumieć. Zobaczymy, jak będzie w najnowszej produkcji Teatru Ateneum, bo 9 lutego zaczynamy próby z Mikołajem Grabowskim. Don Juan Moliera. Nie zagram Don Juana, rozczaruję Państwa. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do Teatru Ateneum, kiedy to tylko będzie możliwe. Oczywiście nieustannie zapraszam na internetowe działalności naszego teatru, bo cały czas staramy się być aktywni. Co nieco od czasu do czasu się pojawia. No ale mam nadzieję, że też uda mi się spotkać z Państwem w roku Stanisława Lema, bo jest tutaj chytry plan, żebyśmy coś tego wybitnego pisarza przeczytali. A może żebym ja przeczytał. Chętnie bym poszalał. Przemysław Bluszcz. Bardzo enigmatyczne były te słowa. Ale Przemysław Bluszcz. Tak, prawda? Nie Stanisław Lem, Przemysław Bluszcz, to może być dobra kombinacja. No tak. Przemysław Bluszcz i Wiktoria Gorodecka, ja, opowiadali nam o swoich wrażeniach podczas pracy przy serialu Osiecka. Przypominamy dzisiaj wieczorem już kolejny odcinek, ale także na scenie teatralnej Trójki, pierwsza premiera roku, Wyspa Tomasza Manna. Tak, zapraszamy bardzo serdecznie. Oczywiście na kolejne nasze spotkanie już za tydzień. Dziękujemy bardzo za wspólne spotkanie w imieniu Basi Marcinik. Katarzyna Cygler, też bardzo dziękuję Państwu. No i Piotr Majewski. Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.